www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، مختصر وقت ہے اور مختصر ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک انتہائی قیمتی اور یاد رکھنے کے قابل حدیث ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم میں سے ہر شخص کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. یہ نعمتیں ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، یعنی ہمارے خود اندر بدن میں بھی ہیں. یہ پورا بدن نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور ان نعمتوں کا صحیح اندازہ جب ہوتا ہے آدمی کو، جب ان میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سمجھی جانے والی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے. اور ظاہری نعمتیں بھی ہیں باہر، سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، پانی ہے، پھل فروٹ ہیں، غلہ جات ہیں، اور نہ جانے کیا کیا. اور ان نعمتوں سے آدمی مستفید بھی ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تک ہو سکتا ہے ان کو کام ملاتا ہے. لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، مگر ان سے وہ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، کوتاہی کرتا ہے، قصور اس سے صادر ہوتا ہے. ان نعمتوں سے اگر وہ کامل فائدہ اٹھاتا تو بہت نفع میں رہتا، مگر زیادہ تر افراد ایسے ہیں جو ان نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، تندرستی، صحت، کہ جب تک آدمی کی صحت رہتی ہے تو اس طاقت کو قوت کو صلاحیت کو فضولیات میں ضائع کر دیتا ہے. اس طاقت سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا عبادات کے اعتبار سے نیکیوں کے اعتبار سے وہ نہیں اٹھاتا. لیکن جب صحت جاتی رہتی ہے بیمار ہو جاتا ہے صحت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو اب کفے افسوس ملتا ہے. جب طاقتور تھا صحت مند تھا تو جا سکتا تھا آ سکتا تھا محنت کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ نقل و حرکت کرنے پر قادر تھا بہت سی نیکیاں سمیٹ سکتا تھا. مگر اب بیمار ہو گیا چلا پھرا نہیں جا رہا اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا اب کیا کرے. تو وہ زمانہ تندرستی کا آدمی ضائع کر دیتا ہے. اور بلا شبہ اکثریت کا دنیا میں یہی حال ہے کہ صحت کے زمانے کو غنیمت نہیں سمجھا جاتا. جب تک صحت رہتی ہے آدمی یہ سمجھتا ہے میں تو کبھی بیماری نہیں ہوں گا میں تو ایسا ہی رہوں گا جیسا ہوں یاد ہی نہیں آتی بیماری سے. جب بیمار ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اوہ ایک زمانہ وہ تھا ایک زمانہ یہ. حضور اس سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو اس میں اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بناؤ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. صحت کے زمانے میں اگر کسی نیکی کا آدمی عادی بن جائے اور پھر بیمار ہو جائے اور وہ نیکی نہ کر سکے تو اللہ کی شان رحمت یہ ہے کہ بغیر کیے اس کے کھاتے میں وہ نیکی لکھی جائے گی. مثلا تندرستی کے زمانے میں پانچ وقت نماز باجماعت مسجد میں پڑھتا ہے آ کر اب بیمار ہو گیا اب بیچارے سے نہیں آیا جا رہا اب گھر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے مگر آنسو بہا رہا ہے کہ میں مسجد نہیں جا پا رہا میں اتنا کمزور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں بغیر جائے مسجد کا ثواب لکھتے رہیں گے کیونکہ یہ عادی رہا ہے صحت کے زمانے میں. اللہ کی رحمت کو تو بہانا چاہیے. اسے پتا ہے کہ یہ بندہ نہیں جا پا رہا بیچارہ کمزور ہو گیا لیکن اس کا دل تڑپ رہا ہے جانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اجر و ثواب سے نوازیں. لیکن اگر کوئی آدمی صحت کے زمانے میں مسجد جاتا ہی نہیں تھا یا جاتا تھا تو گنڈے دار جاتا تھا کبھی گیا کبھی نہیں گیا اب بیمار ہو گیا تو وہ پہلے بھی محروم تھا اب بھی محروم رہے گا کیونکہ وہ عادی نہیں بنا ہے صحت کے زمانے کو اس نے وصول نہیں کیا ہے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام توجہ دلانا چاہتے ہیں تندرستی کو غنیمت سمجھو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو زمین پر تمہاری پیشانی ٹک رہی ہے سجدے کے اندر. اللہ نے اتنی قوت تمہارے گھٹنے میں دے رکھی ہے اسے غنیمت سمجھو ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے محروم کر دیے جاؤ. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے نعمت ہے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متنبہ کیا کہ خسارے میں مت رہو اس کو وصول کرو صحت کو وصول کرو. اور فرمایا دوسری نعمت جس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے الفراغ. فراغ کا مطلب ہے خالی وقت جس میں کوئی دنیاوی مصروفیت نہیں ہے کوئی تقاضا نہیں ہے خالی وقت ہے. اب اس خالی وقت کو آدمی تین طرح سے گزار سکتا ہے. نعوذ باللہ اگر اس خالی وقت کو گناہ میں گزارے گا تو یہ خالی وقت وبال بن جائے گا, نام اعمال سیاہ ہو جائے. نمبر دو, اگر اس خالی وقت کو کسی کام میں نہ گزار کر ویسے ہی گزار دے گا, بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ بلا وجہ لیٹا ہوا ہے, نہ زبان ہل رہی ہے نہ ہاتھ ہل رہا ہے نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے, تو اگرچہ گناہ نہ ملے مگر ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ وقت ضائع ہو گیا فضول. اور تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی اس خالی وقت کو کسی خیر کے کام میں لگا دے, کچھ نہیں تو سبحان اللہ ہی پڑھتا رہے, جیب میں تسبیح رہے الحمدللہ پڑھتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, قرآن پاک پڑھتا رہے, کسی اور خیر کے کام میں لگ جائے, کسی کی عیادت کو چلا جائے, کسی کی تعزیت میں چلا جائے, کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے, کسی مصیبت زدہ کی مدد میں لگ جائے, اور سینکڑوں کام خیر کے ہو سکتے ہیں. خالی اوقات کو آدمی اگر خیر کی جگہ لگا دے گا تو یہ خالی اوقات اس کے لیے رحمت بن جائیں گے, ترقی درجات کا ذریعہ بن جائیں گے, کفارہ سیئات بن جائیں گے. مگر ہوتا یہ ہے کہ آدمی خالی اوقات کو یا تو فضولیات میں گزار کر نام اعمال کو سیاہ کر لیتا ہے, اور یا تو پھر فضول میں گزار کر اوقات کو ضائع کر دیتا ہے. اور آج کل تو بھائی موبائلوں کا دور دورہ ہے, گھنٹوں گھنٹوں آدمی یا تو گناہ میں یا فضولیات میں لگ کر عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ بالکل برحق ہے. آپ ہمیں توجہ دلانا چاہتے ہیں, صحت کو بھی غنیمت سمجھو, خالی اوقات کو بھی وصول کرو, کیونکہ اوقات سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں. ہر گئی ہوئی چیز دوبارہ مل سکتی ہے, مگر جو وقت گزر گیا اسے دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی. اس وقت کو تسبیحات میں گزارے, تلاوت میں گزارے, خیر میں گزارے, اچھے کاموں میں گزارے, وہی آدمی کامیاب. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری امت کو ان دونوں نعمتوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے, جو بھی زندگی کے اوقات باقی ہیں ان سب اوقات کو خیر میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of